भगवान विष्णु, विष्णु का बद्री नामक क्षेत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है। उसके स्मरण मात्र से महापाप की मनुष्य तत्काल पाप रहित होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष का भागी होता है। स्वर्ग, पृथ्वी तथा रसातल में बहुत से तीर्थ हैं, परंतु बद्री तीर्थ समान दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है न होगा। कार्तिकेय तप, योग और समाधि से तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह बद्री क्षेत्र के भलीभांति दर्शन मात्र से मिल जाता है। बद्री क्षेत्र की महिमा, अग्निदेव के सर्वभक्षण रूप दोष का निवारण। स्कंद ने पूछा, यह क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, किन लोगों ने इसका सेवन किया है तथा इस क्षेत्र के अधिपति कौन है, यह सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने कहा, यह बद्री का क्षेत्र अनादि सिद्ध है। जैसे वेद भगवान के शरीर है, उसी प्रकार यह भी है। इस क्षेत्र के अधिपति साक्षात भगवान नारायण है। नारद अति महर्षियों ने इस तीर्थ का सेवन किया है। काशी में श्री पर्वत के शिखर पर कैलाश में पार्वती सहित मेरी जैसी प्रीति है, उससे अनंत गुने अधिक बद्री का क्षेत्र में है। अन्य तीर्थों में स्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से मुक्ति होती है, परंतु बद्री का क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मनुष्य के हाथ आ जाती है। जो भगवान जहाँ नारायण के चरणों का सानिध्य है, जहाँ साक्षात अग्निदेव का निवास है और केदार रूप से मेरा लिंग प्रतिष्ठ है, वह सब बद्री का क्षेत्र के अंतर्ध्यान है। केदार के दर्शन, स्पर्श तथा भक्ति भाव से पूजन करने पर कोटि कोटि जन्मों का पाप तत्काल भस्म हो जाता है। उस क्षेत्र में विशेषतः मैं अपने संपूर्ण कला से स्थिर रहता हूँ। वह मेरे श्री विग्रह में 15 कलाएं विद्यमान है। वहाँ कोमल कमल किसी कांति से सुशोभित मुख कमल वाले शिव भक्त दोनों हाथ जोड़े हुए मुझ महादेव की ओर दृष्टि डलाए प्रदोष काल में मेरी ही उपासना करते हैं। हाथ में जप माल तथा मन में शांति और संतोष धारण किए प्रतिदिन मेरी वंदना और प्रार्थना करने वाले मेरे भक्त सदा मेरे चरणों के चिंतन से विज्ञान स्वरूप हो हृदय स्थित कामना को नष्ट करके सर्वतोभावे निरंतर मेरा भजन करते हैं। काशी में मरे हुए पुरुषों को तारक ब्रह्मा मुक्ति देने वाला होता है, परंतु केदार क्षेत्र में मेरे लिंग के पूजन से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। श्री नारायण के चरणों के समीप प्रकाशमान अग्नि तीर्थ का तथा मेरे केदार संयुक्त महालिंग का दर्शन करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। पूर्व काल में उधर व्रेता नैश्चिक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले ऋषियों का समुदाय प्रयाग में एकत्रित हुआ था, जहाँ भगवती गंगा यमुना के साथ मिली है और जहाँ त्रिभुवन विख्यात दशाश्वमेध नामक तीर्थ है, वहाँ भगवान अग्निदेव ने ऋषियों के आगे उपस्थित हो विनित भाव से पूछा, आप लोगों की एक दृष्टि और एक ज्ञान है, आप सभी ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ दीनों के लिए करुणा से भरे हुए आद्र हृदय और दयालु हैं। आप लोगों को यह उपस्थित देखकर मैं पूछता हूँ, सब प्रकार की दूषित वस्तुओं के भक्षण जनक पातक से मेरा अंतकरण लिप्त हो गया है, ब्रह्म ज्ञानियों बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। इतने में ही सब मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी गंगा में स्नान करके वह आ पहुँचे और इस प्रकार बोले, अग्निदेव, आपके सर्व भक्षण रूप पाप की निर्वृत्ति के लिए एक श्रेष्ठ उपाय है, आप बद्री का क्षेत्र की शरण लीजिए। जहाँ देवताओं के देवता साक्षात भगवान जनार्दन विराजमान है, जो सबके पापों का नाश करने वाले हैं, वहाँ गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान की परिक्रमा और दंडवत प्रणाम करने से सब पापों का क्षय हो जाता है। तब अग्निदेव उत्तराभिमुख होकर गंधमादन पर्वत पर आए और बद्री का तीर्थ में पहुंचकर गंगा जी के जल में स्नान करके भगवान नारायण के आश्रम पर गए। वहां भगवान को प्रणाम करके उन्होंने भक्ति पूर्वक स्तवन किया। जो विशुद्ध विज्ञान आनंद घन स्वरूप पुराण पुरुष सनातन प्रजापतियों के पति सबके गुरु एक होते हुए भी अनेक रूपों को धारण करने वाले और संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी है। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले उन शुद्ध बुद्धि नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपनी माया से शक्ति का आश्रय लेकर संसार की सृष्टि करने के उद्देश्य से रजोगुण से युक्त ब्रह्म का रूप धारण करते हैं, सप्तगुण से युक्त होकर इस जगत की रक्षा में कारण बनते हैं और तमोगुण से संयुक्त हो इस विश्व के भयंकर संहारकारी रुद्र बने हुए हैं। उन त्रिविध रूपधारी भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, जो अविद्या से मोहित चित संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हुआ है और विद्या से समस्त त्रिलोकी में एक ही रूप से व्याप्त हो रहा है। विद्या का आश्रय लेने से जिसे सर्वज्ञ और ईश्वर कहते हैं, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने भक्ति की इच्छा से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया है। योग निंद्रा को स्वीकार करके शेष नाग की विशाल सैया पर अपने को अर्पित कर रखा है, जो रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और 8 प्रकार की विचित्र शक्तियों से संपन्न है। उन भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सर्व अंतर्यामी भगवान नारायण प्रसन्न होकर पवित्रता की इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मधुर वाणी में बोले, अनघ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी इस स्तुति और विनय से बहुत प्रसन्न हूँ। अग्नि बोले, प्रभु, मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वह सब आपको ज्ञात है, तथापि कहता हूँ और इस रूप में आप जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ। मुझे सर्वभक्षी तो होना ही पड़ता है, किंतु मेरे इस दोष का निवारण कैसे हो, यही सोचकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। भगवान नारायण ने कहा, इस क्षेत्र का दर्शन करने मात्र से किसी भी प्राणी का पाप नहीं रह जाता। मेरे प्रसाद से तुम में कभी पातक का संपर्क ना होगा। तब से लेकर सब दोषों से रहित भूतात्मा अग्निदेव यह अपनी कला से विराजमान है, जो प्रातःकाल उठकर पवित्र भाव से इस प्रसंग को सुनता और सुनाता है, वह निश्चय ही अग्नि तीर्थ में स्नान करने का फल पाता है। बद्रिका क्षेत्र की 5 शिलाओं में से नारद शिला और मार्कंडे शिला का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, स्कंद जो महापात की और अतिपात की है, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापातक करने वाले हैं, वे इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मत है। यहाँ जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है, वहीं पर सब पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ है। स्कंद ने पूछा, पिताजी, वह कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है, ये सब बातें पूर्णतः बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव ने कहा, बेटा, वह नारदी, नारसिंही, वराही, गारुड़ी और मार्कंडेय, सभी ये 5 शिलाएं विख्यात है, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाली है। एक समय भगवान नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु पीकर रहते हुए महाविष्णु का दर्शन करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे 7000 वर्षों तक वृक्ष की भांति स्थिर भाव से उस शिला पर विराजमान रहे। तदंतर भगवान विष्णु ब्रह्म का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने गए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद से इस प्रकार बोले, मुने बताओ, तुम क्या चाहते हो। नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जल वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी का निर्मल निवास भूत, भगवान का वक्ष, श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर नारद जी के शरीर में नूतन प्राण सा आ गया। वे सहसा खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं।